kwiatki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Iran wystrzelił rakiety w amerykańskie bazy znajdujące się w Iraku i Katarze. Są doniesienia o wybuchach w Dosze. Amerykańskie media donoszą tymczasem, że to ograniczona odpowiedź na atak USA, a wystrzelono 10 rakiet. Fronty burzowe przechodzą przez Polskę, strażacy mieli już około 1000 wezwań. W odpowiedzi na zbombardowanie w weekend przez Stany Zjednoczone obiektów nuklearnych w Iranie, kraj ten wystrzelił rakiety na amerykańskie bazy wojskowe w Katarze i Iraku. Biały Dom informuje, że zarówno prezydent Donald Trump, jak i Pentagon monitorują sytuację. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Biały Dom i Departament Obrony uważnie monitorują potencjalne zagrożenia dla amerykańskich baz w Katarze i Iraku, poinformował wysoki rangą przedstawiciel administracji. Jak dotąd nie jest jasne, jak wiele rakiet zostało wystrzelonych w kierunku baz USA. Amerykańskie media informują, że do Kataru 10, a do Iraku 1. Do Białego Domu cały czas spływają informacje, które docierają do szefa połączonych sztabów wojsk USA, generała Dana Keina. Znajduje się on w centrum operacyjnym, które ma połączenie ze wszystkimi amerykańskimi bazami wojskowymi na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Agencja Reuters podaje, że w stolicy Kataru słychać było wybuchy. Nie jest jednak jasne, czy którakolwiek z rakiet dosięgnęła celu. Według różnych innych doniesień pociski zostały strącone przez obronę przeciwpowietrzną. Wychodzą też na jaw kolejne szczegóły ataku. Iran skontaktował się z Katarem i uprzedził go o wystrzeleniu rakiet na amerykańską bazę. Donosi o tym dziennik New York Times. Gazeta cytuje także irańskich urzędników, którzy mieli jej powiedzieć, że Teheran musiał przeprowadzić atak odwetowy na USA, ale w taki sposób, aby dać wszystkim stronom możliwość ucieczki. Po strzale władze Kataru poinformowały, że zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi. Polska nie będzie się włączać w działania na Bliskim Wschodzie, zapewnił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk podkreślił, że atak na Iran to indywidualne decyzje Izraela i Stanów Zjednoczonych. To nie jest w żaden sposób operacja natowska, to nie jest w żaden sposób operacja sojusznicza. I obecność naszych kontyngentów wojskowych nie wiąże się z tą operacją. Na żadnym etapie Polska nie była i nie jest włączona w te działania zbrojne. Konflikt na linii Iran-Izrael-Stany Zjednoczone będzie omawiany podczas rozpoczynającego się w Hadze szczytu NATO, ale nie będzie to główny temat rozmów. Przez Polskę z zachodu na wschód przechodzą fronty burzowe. Strażacy mieli już ponad 1000 wezwań. I tutaj najwięcej zdarzeń mamy na terenie województwa zachodniopomorskiego, ponad 360, kolejne dolnośląskie to jest około 300 zgłoszeń. Województwo lubuskie, wielkopolskie, tutaj blisko 200 zgłoszeń w każdym z województw, więc ten zachód kraju teraz jest opanowany przez fronty, które będą się przemieszczały w centrum i na wschód kraju. Mówił Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Strażacy usuwają głównie powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych posesji oraz budynków. W Kołobrzegu gałąź spadła na kobietę, a w Wałczu na samochód. Nikt nie został poważnie ranny. Za tydzień konsulat Rosji w Krakowie zostanie zamknięty. Jak dowiedział się nasz reporter Paweł Pawlica, umowa najmu na budynek przy ulicy Biskupiej obowiązuje do 30 czerwca. Polska w maju podjęła decyzję o zamknięciu placówki. Była to reakcja na potwierdzenie zaangażowania rosyjskich służb specjalnych w podpalenie hali targowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Konsulat przestał przyjmować wnioski i dokumenty już na początku tego miesiąca, a gotowe dokumenty wydawał tylko do 11 czerwca. Ostatnie dni to przygotowywania do zamknięcia placówki i wyprowadzki rosyjskich dyplomatów. Zgoda na działanie tego konsulatu została wycofana, więc ten konsulat nie będzie funkcjonował. Potwierdził mi to również właściciel budynku, że stosowne umowy zostały wypowiedziane. Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Kamienica, w której znajduje się konsulat, należy do Polskich Kolei Państwowych. Spółka po decyzji ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego nie przedłużyła umowy z Federacją Rosyjską na wynajem budynku. Porozumienie obowiązuje do końca tego miesiąca. Jak udało mi się dowiedzieć, w związku z zamknięciem konsulatu, jeden z członków personelu dyplomatycznego Rosji ma opuścić Polskę. Rosja nie podjęła decyzji o zamknięciu polskiego konsulatu na terenie Rosji. Jednak polski MSZ liczy się z taką odpowiedzią strony rosyjskiej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak zatytułowała swój reportaż Magda Skawińska, a bohaterką jej opowieści jest kobieta Ogień. Ma 3 fakultety, zna język francuski i angielski, 25 lat zawodowego doświadczenia za nią i to wszystko też nie wystarczy. To bardzo ważny audiodokument. Posłuchajmy. Miałam taki pomysł, żeby policzyć któregoś razu wszystkie CV, które wysłałam w przeciągu 2 lat, ale jak doszłam do 400, to przestałam liczyć. I proszę mi wierzyć, że przez prawie 2 lata poszukiwania pracy zostałam zaproszona na 3 rozmowy. Czy kolejne CV ma pani przygotowane do wysłania? Ja mam ich całą masę. Mam tutaj pootwierane zresztą w tej chwili, to są z ostatniego przeglądania z wczoraj, procesy, na które chcę aplikować. Część z nich zamknęłam, część z nich jeszcze są do przejrzenia. Te są do wysłania, mogę pokazać. Śmiesznie raczej nie będzie. Może trochę, ale bardziej będzie to śmiech przez łzy. Kobieta po 3 fakultetach, ze znajomością 2 języków obcych, angielski i francuski. Zrobiła liczne kursy i szkolenia. Ma ponad 25 lat zawodowego doświadczenia. Nie może znaleźć pracy. Wczoraj wysłałam 5 i w poniedziałek 5, czyli 10. Może pani robi coś źle? Do wysyłania CV, tak jak do każdego innego tematu, przygotowałam się bardzo solidnie. Po pierwsze, skontaktowałam się ze znajomymi, którzy zajmują się zatrudnianiem ludzi. Wysłałam nawet swoje CV, skorzystałam z takiej usługi za granicą. W Wielkiej Brytanii jest firma, która świadczy usługi takiego przeglądu CV pod kątem rynku europejskiego, więc też do nich wysłałam. Kupiłam sobie nawet takie doradztwo odnośnie poszukiwania pracy u top guru z zakresu rekrutacji, nie będę wymieniała nazwisk. Wdrożyłam wszystkie te rady, które usłyszałam tam, tak? Więc miałam przygotowane różne rodzaje CV. To nie tak, że miałam jedno CV, które wysyłałam do wszystkich, tylko to były różne rodzaje CV i każde CV było przeze mnie personalizowane. Proszę zobaczyć, w historii mojego wyszukiwania w zeszłym roku robiłam rozmowę z czatem na temat idealnego CV. Uczciwie przyznaję, że niespecjalnie rewolucyjne to było, bo bazowało oczywiście na danych z internetu, więc te szablony, które wszystkie pojawiły się w wypowiedzi czata, ja już miałam uwzględnione, więc nic specjalnie odkrywczego tam nie było. Natomiast też to zrobiłam, oczywiście, że tak. Pamiętaj, aby dostosować treść CV do konkretnej oferty pracy, na którą aplikujesz. Unikaj nadmiernej długości CV, staraj się, aby dokument nie przekraczał 2 stron. Zadbaj również o czytelny układ i używaj języka dostosowanego do branży, w której aplikujesz. Powodzenia. Chwilowo pracuję. Chwilowo dlatego, że udało mi się kilka miesięcy temu otrzymać pracę w instytucji finansowej, natomiast to jest praca, w której bardzo wyraźnie dano mi do zrozumienia, że mój wiek powoduje, że nie jestem tutaj mile widziana. Warunki, które mi zaproponowano, są, lekko mówiąc, nieciekawe. Mam z 2 powodów satysfakcję z tej pracy. Jeden powód to taki, że w ogóle coś robię, tak? Wstaję codziennie rano i wychodzę z domu. Natomiast drugi powód, jaki mam, to są ludzie, z którymi pracuję. To są moi współpracownicy, których ja pozyskałam do pracy. Ja po prostu uwielbiam pracę z ludźmi. To, że oni do mnie przychodzą, to, że po cichu przychodzą do mnie ludzie z innych zespołów i pytają mnie o różne rzeczy, to mi daje jakby takie zielone światełko, że jednak ta moja wiedza i te moje umiejętności pracy z ludźmi są naprawdę na dobrym poziomie, skoro są ludzie, którzy chcą z tego korzystać. Więc wstaję codziennie rano do tej pracy i codziennie rano zastanawiam się, czy to będzie mój ostatni dzień pracy, czy nie. Po 3 miesiącach mojej pracy szef zaprosił mnie na lunch, a ja miałam już na koncie jakieś tam całkiem fajne sukcesy w tej pracy. No i w pierwszych słowach w czasie tego lunchu usłyszałam od mojego szefa taki komentarz: wiesz, nigdy nie sądziłem, że osoba w twoim wieku tak szybko ogarnie. Niespecjalnie się ucieszyłam z tej pochwały. Ile pani ma lat? 56. Pytanie o to, jacy ludzie są starzy, może być trochę zawiłe, ponieważ postrzeganie starości może się różnić w zależności od kultury, społeczności i jednostkowej perspektywy. Ogólnie jednak wiek, w którym ludzie są uważani za starszych, również znacząco różni się w zależności od kontekstu. Ostatecznie, pojęcie starości jest względne i zależy od kontekstu społecznego, kulturowego i indywidualnej perspektywy. Dla jednych osoba w wieku 50 lat może być uznana za starszą, podczas gdy dla innych osoba w wieku 70 lat może być uważana za wciąż aktywną i pełną energii. Czas, by poznać ścieżkę kariery naszej bohaterki. Oczywiście w dużym skrócie. Ja miałam marzenie. Marzenie związane z tym, żeby studiować i pracować jako fizyk, jako naukowiec. Natomiast dosyć szybko zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli nie będę wybitnym naukowcem, to skończę w szkole, a tego nie chciałam. Zrezygnowałam z tego pomysłu, więc poszłam na ekonomię. To był początek przemian gospodarczych w naszym kraju. Ja sobie wybrałam kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem i bardzo mi ten kierunek odpowiadał. Skończyłam studia, w międzyczasie zaczęłam pracować w banku i po kilku latach takiej pracy stworzono nowy pion jakby. Zostałam tam przyjęta i dosyć szybko tam awansowałam. Zostałam tam szefem zespołu, później większego zespołu, później jeszcze większego zespołu i w efekcie weszłam już na ten stołek taki kierowniczy. I już później każde następne stanowisko w każdej następnej instytucji wiązało się z kierowaniem zespołami. Pamiętam, kiedy mieszkałam we Wrocławiu, chodząc po mieście, załatwiając różne sprawy, trafiłam kiedyś do jednego banku. Strasznie mi się tam podobało. Jak podjęłam decyzję, że chcę zmienić bank, stwierdziłam, a co mi szkodzi, wyślę. I zostałam zaproszona na rozmowę. Zostałam przyjęta. Zrobiłam mały krok wstecz, bo zostałam przyjęta na stanowisko średniej kadry kierowniczej, ale długo nie byłam na tym stanowisku. Zostałam zastępcą dyrektora też po kilku miesiącach, więc doszłam wtedy do wniosku, że chyba nie uniknę tego kierowania. Niespecjalnie o to zabiegając, dlatego że propozycja nie wyszła ode mnie, tylko przyszła do mnie. Kilka ładnych lat popracowałam tam, natomiast mój szef dostał awans. Odszedł gdzie indziej i wszyscy łącznie ze mną myśleliśmy, że w naturalny sposób będę mogła zarządzać tym oddziałem. Natomiast w międzyczasie zmienił się szef mojego szefa, czyli jakby szef nade mną i stwierdzono, że kobieta nie może zarządzać tak dużym oddziałem. W związku z tym zatrudniono mężczyznę na to miejsce. Nie potrafiłam jednak do końca porozumieć się z nowym szefem, który miał zupełnie inną wizję. Nie taką, którą myśmy wcześniej mieli. Natomiast nie zdążyłam podjąć żadnych decyzji i nie zdążyłam złożyć nigdzie CV. Dlatego, że dostałam na swoje biurko telefon. Z innego banku złożono mi propozycję objęcia dużego oddziału, kierowania tym oddziałem już samodzielnie. I skupienia się na tym, na czym mi najbardziej zależało, czyli na pracy z dużymi firmami. Bez żadnego problemu dostałam tą pracę. Natomiast zapytałam oczywiście w czasie tej rozmowy, dlaczego, skąd i w jaki sposób odnaleziono mnie tutaj i zaproponowano mi tą pracę. Powiedziano mi, że jeden z moich klientów mnie polecił. Po licznych zmianach pracy przychodzi czas na założenie własnej firmy. No. Powiem, od czego to się zaczęło. Zaczęło się od tego, że ja po prostu mam alergie pokarmowe, więc szukałam jakby rozwiązań na pewne rzeczy, które lubiłam, ale i nie mogłam ich jeść. Wtedy się bardzo mocno ujawniały wszystkie fundusze, dotacje europejskie, takie granty, inne granty i tak dalej. Więc zaczęłam się przygotowywać do tego, żeby zrobić taki swój własny projekt po prostu. W związku z tym, że mam dosyć metodyczne podejście do tematu, więc najpierw się zapisałam na studia z zakresu właśnie żywienia i już kończąc te studia, pisałam już projekt, sama go napisałam od A do Z, złożyłam do odpowiedniej instytucji, która mi przyznała bardzo duży grant, więc założyłam firmę i z pomocą funduszy zaczęłam realizować projekt badawczo-rozwojowy. Zatrudniłam ludzi, zorganizowałam wszystko, kupiłam maszyny, sprzęt, no i w tym momencie przyszła pandemia. Ale pandemia nam jakoś w tym bardzo mocno nie przeszkodziła. Trochę nam pokiereszowała jakieś tam dostawy, trochę jakichś opóźnień i tak dalej. Okazało się, że to, co wymyśliliśmy, zostało przyjęte rewelacyjnie przez rynek, bo myśmy to zaczęli od razu dosyć szybko sprzedawać. Pojawiła się potrzeba tego, żeby przejść na większą skalę, ale no, z racji tego, że to był projekt dotowany, nie mieliśmy funduszy na to, więc pozyskałam inwestora. I w momencie, kiedy już negocjowaliśmy umowę i zapisy tej umowy, to wybuchła wojna w Ukrainie. Więc inwestor się wycofał. Zastanawia mnie to, dlaczego osoba 50+, z dużym doświadczeniem, z dużymi kompetencjami, nie może znaleźć pracy. Okej. Okay. No i już nam ChatGPT wyrzuca kilka różnych powodów. Ja zainstalowałam tutaj taką nakładkę do czytania. Istnieje kilka potencjalnych powodów, dlaczego osoba w wieku 50 może mieć trudności ze znalezieniem pracy. Dyskryminacja wiekowa. Niestety, niektórzy pracodawcy mogą mieć uprzedzenia wobec starszych pracowników, uważając ich za mniej elastycznych, mniej kreatywnych lub mniej produktywnych niż młodsi pracownicy. Do pewnego momentu, dopóki założyliśmy firmę ze swoimi kolegami, tak naprawdę nigdy nie spotkałam się z tym, żeby ktoś mnie pytał o wiek. To nie był ten problem. A nawet jeżeli on się gdzieś tam marginalnie pojawiał, to ja go nie zakodowałam jako coś, co jest dużym problemem. Dopiero w momencie, kiedy próbowałam po tym okresie wrócić jednak do bankowości, bo przygotowanie tego projektu i wdrażanie go w życie, zanim do tego doszło, to jednak trochę czasu zajęło. Więc ja w międzyczasie miałam taki pomysł, żeby wrócić do bankowości, ale wtedy mi się nie udało i wtedy nie wyciągnęłam z tego żadnych wniosków. Wysyłałam dosyć dużo CV. Byłam po raz pierwszy chyba w sytuacji, w której szukałam pracy. Tak naprawdę szukałam pracy, tak? Więc wtedy mi się niespecjalnie to udało. Ale jakby cały czas myślałam, okej, mam dużą wiedzę, mam dużą umiejętności, w związku z tym, dobra, robię ten projekt, skupiam się na nim. Miałam też jeszcze poduszkę finansową swoją własną, więc nie był to strasznie duży problem dla mnie. Ale też nie wyciągnęłam z tego odpowiednich wniosków. Chociaż w rozmowach już takich kuluarowych w rodzinie padały z mojej strony takie sformułowania, być może to jest kwestia wieku, że już mnie nie chcą. I wtedy też pojawiły się takie informacje z rynku, gdzie, nie będę wymieniała nazwy tego banku, ale cała masa moich znajomych, to był jeden z tych banków, w którym kiedyś pracowałam, cała masa moich znajomych została z tego banku zwolniona. Nie powiem, że z dnia na dzień, ale w dosyć krótkich odstępach czasu zostali zwolnieni. I jak szukaliśmy wspólnego mianownika, to się okazywało, że wszyscy oni są już w pewnym wieku. Potem się pojawiły kolejne informacje, absolutnie nieformalne, gdzie słyszałam od znajomych z innych banków, że u nas nie zatrudniają z takim PESEL-em. Mam na myśli powyżej 40 roku życia. Nie brałam tego jeszcze wciąż do siebie. Ciągle mi się wydawało, że to może są tylko moje mrzonki i może ja sama siebie po prostu próbuję w jakiś sposób zniechęcić do tego wszystkiego, uważając, że się ktoś mnie czepia, tak? Dlaczego ktoś miałby się mnie czepiać? Natomiast w momencie, kiedy zakończył się nasz projekt i ja musiałam wrócić na rynek pracy, po pierwsze dlatego, że mam nadzieję, że to wynika z całej tej historii, ale ja nie usiedzę w miejscu. Ja nie jestem osobą, która potrafi nic nie robić. Druga rzecz, że no, przede mną jeszcze jest trochę lat życia zawodowego, w związku z tym ja nie chcę zjadać swoich własnych oszczędności, które mam z innego powodu przygotowane i chciałabym zarabiać pieniądze. Technologiczna przepaść. Niektórzy pracodawcy mogą obawiać się, że osoby w wieku 50 mogą mieć mniej umiejętności technicznych niż młodsze pokolenia. W dzisiejszym świecie, gdzie wiele miejsc pracy wymaga znajomości nowoczesnych technologii, osoby starsze mogą mieć trudności z dostosowaniem się do tych wymagań. Generalnie zawsze staram się wszystkim osobom, z którymi współpracuję, pokazywać różne metody pracy. I te, które są jakby takie konserwatywne w działaniu, czyli metoda, nie wiem, ołówka i kartki, ale też dużo pracujemy na nowoczesnych środkach przekazu, takich jak internet, takich jak media społecznościowe, tak? I chociażby ostatnia nowość, ChatGPT. I to pokazywałam swoim pracownikom niejednokrotnie, w jaki sposób wykorzystać takie nowoczesne metody pracy. Ktoś mógłby się spodziewać, że to młodzi ludzie będą panią uczyć tych rzeczy? To trochę jest tak, że ja od nich czerpię dużo inspiracji. Ja bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi, dlatego że oni mi dają dużo energii. Zdrowie i mobilność. Niektórzy pracodawcy mogą obawiać się, że osoby w wieku 50 mogą mieć problemy zdrowotne lub być mniej mobilne niż młodsze osoby, co może wpłynąć na ich zdolność do wykonywania pracy. Doświadczenie a koszty. Choć doświadczenie może być ogromną zaletą, niektórzy pracodawcy mogą obawiać się, że pracownicy starsi będą oczekiwali wyższych płac ze względu na swoje doświadczenie. Tak. Nie dalej jak 2 dni temu próbowałam wysłać kolejną partię CV. Był to jeden ze znanych w Polsce banków. Zamieścił ogłoszenie na całkiem fajne stanowisko, gdzie jakby spełniam wszystkie kryteria, wypisane przynajmniej w tym ogłoszeniu. Napisałam odpowiednie CV, w sensie przygotowałam zgodnie z potrzebami i przeszłam do wypełniania aplikacji. Specjalnie przygotowana przez bank aplikacja. Musiałam przejść przez kilka pól, które są zazwyczaj w takich aplikacjach standardowymi polami, czyli imię, nazwisko, adres, wiadomo. I ostatnie pytanie na tej stronie dotyczyło mojej daty urodzenia. Nikt mnie nie pytał o to, jakie szkoły skończyłam, o to, gdzie pracowałam, tylko pytano mnie o moją datę urodzenia. Szukanie pracy przez osoby 50+ nie jest odosobnionym problemem. Mogę powiedzieć jeszcze o jednej historii, która mi się przydarzyła, która też jest związana z wiekiem i ofertami pracy dla osób 50+. Na LinkedInie koleżanka umieściła posta, który mówił o tym, że ktoś w gronie jej najbliższych znajomych, będąc w podobnej sytuacji, czyli stracił pracę w wieku około 50 lat, 2 koleżanki postanowiły założyć własny portal, który będzie miał oferty pracy głównie dla osób 50+. Nie zwlekając, kliknęłam sobie w tego linka i nastawiłam się na to, że a nóż widelec, będę miała tam okazję pobuszować i znaleźć sobie coś super fajnego, gdzie mogłabym wykorzystać swoje doświadczenie. I jak dużo miałam euforii przy klikaniu w linka, tak euforia spadła z wielkim hukiem na podłogę w momencie, kiedy tego linka otworzyłam i zobaczyłam, jakie te oferty pracy są. 90% tych ofert dotyczyło prac takich jak pani pokojowa w hotelu, pani sprzątająca, pielęgnacja ogródków, tego typu rzeczy. Dlaczego akurat oferty pracy 50+ tylko na takie stanowiska, tego nie rozumiem do końca. Oczywiście żadna praca nie hańbi i jak trzeba będzie, to mogę pracować nawet jako pokojowa w hotelu, to nie jest problem. Natomiast jakby sama idea, że ktoś tworzy portal pracy dla osób 50+, sugerowałaby mi przynajmniej, że chodzi o wykorzystanie mojego doświadczenia. Czy to, że w bankowości nie zatrudnia się osób 50+, to jest jakiś ogólny trend? Okej, to spróbujmy go zapytać. Wpiszmy tak, jak on lubi. Hej, powiedz mi, czy niezatrudnianie w bankach osób powyżej 50 roku życia to trend? I może dopiszę i norma? Niezatrudnianie osób powyżej 50 roku życia w bankach nie jest powszechną normą ani trendem, ale może się zdarzać w niektórych przypadkach. Istnieje wiele banków i instytucji finansowych, które doceniają doświadczenie i wiedzę, jaką osoby w wieku 50 mogą przynieść do zespołu. Jednak w niektórych przypadkach może występować pewien poziom dyskryminacji wiekowej, zwłaszcza w branżach, które uznają wiek za kryterium ważne dla kultury organizacyjnej lub obawiają się wyższych kosztów zatrudnienia osób starszych. Oczywiście, że znam osoby, które są, powiedzmy, trochę bardziej leniwe, tak bym powiedziała, tak? Albo może im się już tak nie chce, jak mi się chce. Słyszałam nawet od swoich znajomych takie stwierdzenia, tam ja mam jeszcze tylko kilka lat do emerytury, to co się będę starać. Problem polega na tym, że ja mam taką naturę i ja się muszę starać, dlatego że to we mnie siedzi. To jest mój imperatyw, na który ja nie mam żadnego wpływu, po prostu taka jestem i nic z tym nie zrobię. Śmieszna historia jest taka, że nawet próbowałam dostać się do pracy na kasie w jednym ze znanych supermarketów i też mnie nie chciano. Miałam po prostu gorszy dzień i stwierdziłam, że skoro nikt mnie nie chce gdzie indziej, bo ja już dawno przestałam aplikować na stanowiska kierownicze, ja już aplikuję na stanowiska zwykłe nawet. Nikt mnie nie chce. Więc w przypływie złości zaaplikowałam również do jednego z supermarketów i nawet o dziwo wpisano mi, że dziękujemy bardzo, ale nie spełnia pani kryteriów. Gdyby nie wsparcie rodziny, to uczciwie przyznaję, że i gdyby też nie moje mentalne, własne nastawienie, to już powinnam mieć dawno 3 załamania za sobą. Te 400 wysłanych, policzonych CV, policzonych, bo ich było więcej, i 3 rozmowy, jakie myśli przychodzą i co człowiek czuje, kiedy zdaje sobie z tego sprawę? Ja wciąż ćwiczę angielski i mam fenomenalną koleżankę, która nie pozwala mi nigdy słowa po polsku powiedzieć na tych naszych lekcjach, bo ona mi też zadała to pytanie. I z nią podsumowałam to chyba w najlepszym zdaniu. Moja własna ocena legła w gruzach i się nie podniosła. Moja samoocena jest po prostu beznadziejna. Z jednej strony mam świadomość tego, że zrobiłam dużo, dużo więcej niż spora część moich znajomych. Mówię o życiu zawodowym oczywiście. Natomiast weryfikacja tego na rynku pracy powoduje, że zastanawiam się nad tym, czy to, co zrobiłam, to, co osiągnęłam w swoim życiu, ma jakikolwiek sens. Czy dojrzałość musi przegrywać z młodością w kwestii pracy? Istnieje powszechne przekonanie, że młodsze pokolenia są bardziej przygotowane do sprostania nowym wyzwaniom i trendom, co sprawia, że dojrzałość może być postrzegana jako przeszkoda. Gdybym chociaż jedną informację zwrotną dostała, taką rzetelną, pod tytułem nie nadaje się pani do tej pracy, dlatego że... Tak? I niech będą wyszczególnione 3 elementy, których ja nie spełniam, a które są z ich punktu widzenia pożądane, to ja wtedy będę wiedziała, czego ja nie spełniam i ja się mogę albo czegoś nauczyć, albo przygotować, albo cokolwiek innego zrobić, albo po prostu dać sobie spokój z taką dziedziną. Natomiast jakby szanuję oczywiście pracodawców i zespoły rekrutacyjne z punktu widzenia tego, że jak dostają 150 czy 200 CV, to nie są w stanie dać wszystkim informacji zwrotnej. Oczywistym to jest. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że jeżeli, tak jak byłam na tych 3 rozmowach, no to z jednej dostałam informację, że za dużo mam zmian pracy w swoim życiu, ale z tych 2 pozostałych nie dostałam żadnej informacji zwrotnej. Ostatnio też dostałam odmowę z kolejnego banku i też mi obiecano informację zwrotną z tego banku, ale nie dostałam. Dostałam automatyczną odpowiedź, czyli z serwera, automat ustawiony pod tytułem dziękujemy za zainteresowanie, wybraliśmy kogoś innego. Więc nawet nie wiem z jakiego powodu, a chętnie bym usłyszała, bo wydawało mi się w czasie tej rozmowy telefonicznej, która była, że mogłoby coś z tego być. Tak samo jak aplikowałam do innej instytucji finansowej i też zadzwoniła do mnie pani, że być może mnie zaproszą na rozmowę i czy dysponuję czasem w taki dzień, ale później zaproszenie już nie przyszło. Młodsi pracownicy mogą być postrzegani jako tańszy zasób pracy, ponieważ mogą oczekiwać niższych płac lub beneficjów, co może skłaniać niektóre firmy do preferowania ich zatrudnienia. Warto jednak podkreślić, że wiek nie powinien być decydującym czynnikiem w kwestii zatrudnienia. Dojrzałość może przynieść wiele korzyści, takich jak stabilność, doświadczenie, umiejętności interpersonalne i zdolność do podejmowania świadomych decyzji. Ważne jest promowanie różnorodności wiekowej i walka z dyskryminacją wiekową w miejscu pracy. Więc szukam winy w sobie, no bo siłą rzeczy już po takim czasie człowiek szuka winy tylko i wyłącznie w sobie. Być może rzeczywiście wina jest tylko w 100% moja i być może ja się już po prostu nie nadaję do rynku pracy i być może mam wygórowane mniemanie o sobie. Natomiast tak sobie myślę, że młodość jest piękna. Ma absolutnie mnóstwo fenomenalnych cech, ale młodości brakuje jednej rzeczy. Doświadczenia. No doświadczenie przychodzi z wiekiem. To był reportaż PESEL Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Klub Trójki. Audiodokument. A autorzy i autorki ze studia reportażu i ze wszystkich anten Polskiego Radia przygotowują dla Państwa te ważne opowieści. Czasem one wzruszają, czasem wnikliwie pokazują rzeczywistość, a czasem wcale nie tak rzadko potrafią zmienić pojedyncze życie. Jakoś jestem przekonana, że ten audiodokument właśnie to robi. Magda Skawińska, zawsze autorzy są z nami i Magda jest również. Bardzo się cieszę, Magdo. Twój reportaż, wiem to, bo to nie jest przecież nowy reportaż, jest słuchany przez osoby szukające pracy, więc on gdzieś pokazuje tę trudną drogę, prawda? Dobry tak, wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dowiedziałam się, że na takim portalu LinkedIn ten link do tej audycji jest zamieszczany, ludzie go słuchają i czerpią z tej opowieści wskazówki. Natomiast ponieważ ja ten reportaż nagrywałam ponad rok temu i rzeczywiście jak Państwo słyszeli, Elżbieta, bohaterka tej opowieści, wtedy nie była w jakiejś dobrej kondycji, ale dzisiaj to jest naprawdę... to zmieniło, tak? Teraz jest tak. Lepiej znacznie. No to właśnie, tak. To jest jakieś światło w tej historii, powiedzmy, absolutnie. Tak, no bo to jest, ja chcę powiedzieć przede wszystkim, że to jest niezwykle mądra, silna kobieta, pełna pasji i nie poddająca się. I nawet kiedy ja się z nią spotkałam w takim, myślę, trudnym dla niej momencie, to ona potrafiła się dźwignąć, nauczyć nowych rzeczy, bo wtedy, kiedy rozmawiałyśmy, pracowała w branży finansowej, a teraz pracuje w firmie, która się zajmuje sprzedażą wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Czyli musiała kompletnie zmienić profesję, nauczyć się naprawdę nowych rzeczy i rzeczywiście jest w tej swojej nowej pracy niezwykle ceniona. I myślę, że zostanie tam nieco dłużej. Bardzo się cieszę, że dajesz nam to światło, bo rzeczywiście był taki moment w tym reportażu, że już pomyślałam, no to tak nie ma dla tych kobiet po 50 akurat w tej opowieści przyszłości. Pozdrawiamy bardzo panią Elżbietę. Mam nadzieję, że nas słucha. I mam do ciebie takie pytanie, kiedy przygotowywałaś tę opowieść, kiedy zastanawiałaś się nad tym problemem, pada tu przecież takie zdanie, że to naprawdę jest powszechny problem. Czy masz wrażenie, że kobiety mają trudniej? Przyznam, że tak. A jest w moim otoczeniu wiele kobiet w tak zwanym pewnym wieku, tak jak nawet to w tym reportażu pada, takie zdanie, że są osoby w pewnym wieku i to dotyczy większości kobiet niż mężczyzn. Jakoś mężczyźni sobie radzą, nie mają tego problemu, chyba rzadziej w stosunku do mężczyzn jest wysuwane to kryterium wiekowe. Do kobiet znacznie częściej. Też jest to związane pewnie z wiekiem przejścia na emeryturę, tak? Z kodeksem pracy, o którym zaraz z panią Dagmarą Szymczak będę tutaj w studiu rozmawiać. Dziękuję, gratuluję, bo jest to opowieść nie tylko, że bardzo ciekawa i znalezienie takiego reportera, takiej bohaterki nie jest takie wcale proste, ale też pięknie opowiedziana. Dzięki, Magdo. Michał Matus tutaj w Trójkowym studiu czeka na Państwa telefony. Czy rzeczywiście znaleźć pracę po 50 to jak znaleźć świętego Grala? Czy są na to jakieś sposoby? 22 i 7 trójek. A ja już przechodzę do rozmowy z panią Dagmarą Szymczak, ekspertką zmiany zawodowej kobiet, prezeską Fundacji Dignum, członkinią Rady do Spraw Polityki Senioralnej. No i jeszcze jeden tytuł tu mamy. Laureatka listy Forbesa 50+. To jest bardzo ważne, pani Dagmaro, bo ja chciałam zapytać, jak to się dzieje, że pani się znalazła na tej liście. To oznacza, że pani sama przeszła tę zmianę, prawda, o której pani teraz opowiada. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, chciałam najpierw podziękować, że w ogóle mogę się znaleźć tutaj w tym radiu za to zaproszenie, bo dla wielu osób, takich jak ja po 50, Trójka to jest jak dom, to część tożsamości, więc naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne, że właśnie tutaj mogę o tym temacie porozmawiać. No, my się cieszymy bardzo i to wielki zaszczyt, tak mi się wydaje. Ja nie bez podstawy na początku powiedziałam, że to jest temat, który zbyt rzadko pojawia się. On jest jakby przemilczany, a problem zupełnie niezałatwiony, więc spróbujmy rozmawiać, czy da się go w ogóle załatwić. W pani życiu ta zmiana się dokonała. Tak, ale trochę z innej perspektywy, ponieważ ja sama zrezygnowałam z pracy jeszcze chwilę przed 50, właściwie na styku. No dobrze, ale co, siedziała pani, pomyślała, za chwilę jest ta data magiczna i to jest ten moment, kiedy ja powinnam na nowo opisać siebie? W pewnym sensie tak, ale może nie dlatego, że myślałam, że to jest magiczna data, bo wtedy nie miałam takiego myślenia. Bardziej to, że już wtedy, jeszcze przed 50, czułam, że zawodowo jestem stara i że nie ma dla mnie... Znaczy, dostawałam takie sygnały w pracy i że nie ma dla mnie perspektywy, pomimo że mam kompetencje, których nie mam miejsca, żeby je gdziekolwiek pokazać po prostu. A co to znaczy? Może pani powiedzieć, gdzie pani pracowała i na czym polegało to niedostosowanie do współczesności na tym etapie? Pracowałam w dużej korporacji jako przedstawiciel handlowy, potem też koordynator sprzedaży na dużym regionie. Na czym polegało to niedostosowanie? No, trudno mi powiedzieć. To było raczej takie sygnały niewerbalne. To nie było tak wprost, że ktoś mówił, to nie jest tak prosto powiedzieć Dagmara, wprost, jesteś już za stara. Chociaż takie żarty, bo to było bardzo środowisko męskie, padały, że już jestem w pewnym wieku, prawda? To jeszcze powiedzmy 8 lat temu to nawet nie było gdzieś źle widziane, żeby w taki sposób mówić. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Nie jestem w stanie wyobrazić, że można to wypowiedzieć, prawda? Dzisiaj może trochę mniej, aczkolwiek ja, wie pani, czasem mi się wydaje, że my już jesteśmy po jakichś zmianach różnych i w głowie i we wszystkim, a potem się okazuje, jak rozmawiam z ekspertami, że wcale tak nie jest, tak? Że jesteśmy na innym etapie. Pan Tomasz jest z nami, zaraz do pana Tomasza, ale zanim, bo się dodzwonił jako pierwszy, bardzo się cieszę, ale muszę panią zapytać w takim razie, czy to pytanie, na które odpowiadała Magda Skawińska, autorka reportażu, czy kobiety mają trudniej, czy z pani doświadczenia i ze statystyki to w ogóle wynika? Kobiety mają trudniej. Nie wiem, czy to ktoś bada, czy statystyki to pokazują. Trudno mi powiedzieć, bo w ogóle są bardzo trudno dostępne statystyki dotyczące osób po 50, akurat tej grupy. Natomiast bardziej niż statystyki pokazują to po prostu życiowe sytuacje, bo na warsztatach pojawiają się, które są organizowane na przykład aktywizacji zawodowej, pojawiają się kobiety. Jest bardzo duży też oddźwięk, jeżeli się o tym mówi gdzieś w mediach społecznościowych. Nie wiem, wydaje mi się, że to może wynikać też z tych problemów prawnych. Po prostu kobiety muszą wcześniej, znaczy to jest przywilej, ale mają ten przywilej, żeby wcześniej przejść na emeryturę. Co za tym idzie? Wcześniej podlegają temu ochronnemu wiekowi przedemerytalnemu. I co oznacza, że często się zdarza tak, że tuż przed tym okresem pracodawca po prostu kobiety... Bardzo często to się zdarza. Tak, ale też to powoduje, że potem mają problem ze znalezieniem pracy, bo ten wiek jest obligatoryjny. No i nikt nie chce zatrudniać. Nie. Pan Tomasz jest z nami, to jaką historię nam pan przynosi? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem psychoterapeutą i pracuję również z takimi ludźmi, którzy przychodzą do gabinetu właśnie w wieku po 40 roku życia. Identyczne właściwie mają często historię jak bohaterka państwa reportażu, czyli bardzo wysokie kwalifikacje i w swojej karierze pełnili funkcje kierownicze. I w czym problem? No oczywiście w tym, co panie mówią, również są to elementy bardzo ważne. Natomiast z czym ja się spotykam? No z tym, że pracodawcy, dyrektorzy, kierownicy dużych firm mają, może to jest tylko specyfika polskiego rynku, nie wiem, mają bardzo dużą obawę przed tym, aby zatrudniać takie osoby, ponieważ takie osoby, no ich kwalifikacje powodują, że w którymś momencie ci dyrektorzy mają strach przed po prostu byciem wygryzionym przez takie osoby. To jest, myślę, że z psychologicznego punktu widzenia jeden z bardzo takich istotnych elementów, bo rzeczywiście osoby, z którymi pracuję, spotykają się z takimi bardzo bezpośrednimi reakcjami. No, pan ma za wysokie kwalifikacje, więc może niech pan sobie gdzieś indziej poszuka pracy, tak? Dziękuję bardzo, panie Tomaszu, za ten telefon. Może biorąc do siebie tę wypowiedź, zastanawiam się tak, czy nie dałoby się wprowadzić takich zmian, które pozwalają i pracodawcy, i pracownikowi jednak w tej sytuacji jakoś się zachowywać. Czy ten powód rzeczywiście tych największych problemów nie leży tutaj w prawie pracy, tak? Który no jednak działa właściwie chyba negatywnie i na jedną, i w stosunku, no trudno zresztą powiedzieć, no może to jest tylko taka nasza opowieść, że my mówimy, że my chcemy pracować po tym 60 roku życia, może jest mnóstwo kobiet, które w ogóle tego nie chcą robić, korzystają z pójścia na emeryturę wcześniej. Jak to wynika z pani doświadczenia? Na pewno te systemowe, prawne rozwiązania są niedostosowane, bo to prawo powstało w 1974 roku, dotyczące tego wieku ochronnego, a to mamy 2025. Ma już mniej więcej tyle lat, co zwalniane osoby. Dokładnie. I ja nie mówię, że ono jest złe, tylko nie jest elastyczne. Rynek pracy na naszych oczach zmienia się nieustająco, a ostatnio to bardzo przyspieszyło, natomiast prawo pracy nie nadąża za tym. Wystarczyłoby tylko, i to spotykam się z wieloma głosami, wystarczyłoby tylko wprowadzić możliwość rezygnacji z tej ochrony, tak? W zamian za zatrudnienie na przykład. A chociaż oczywiście to nie jest jedyny problem, bo statystyki, a propos statystyk, pokazują, że ponad 1 000 000 kobiet po 50 pozostaje nieaktywnych zawodowo, pomimo chęci bycia aktywnymi, pomimo chęci podjęcia pracy. W Polsce tylko około 24% kobiet w wieku 55-64 lat jest aktywnych zawodowo, podczas gdy na przykład w Szwecji to 66%. Takie są też te statystyki. No to jest zatrważające, prawda? Tak. Ale czy są prowadzone wobec tego jakiekolwiek, no pani jest też przedstawicielką Rady do Spraw Polityki Senioralnej, pewnie również jest to no, temat do dyskusji, do rozmowy, czy w tych zmianach w ustawie o rynku pracy, która teraz weszła, no w ogóle jest mowa o tym, czy są jakieś mechanizmy? Zacznę od Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Tak, tam nasza pani ministra Marzena Okłan-Drewnowicz pracuje nad bonem senioralnym, a nasza rada służy jej radą, że tak się wyrażę. Natomiast i ten bon senioralny, bo jakby problem jest bardzo złożony. To nie jest tak, że pracodawcy nie chcą, a pracownicy chcą, tak? Tak, tak, oczywiście. Więc jednym z powodów, dla których kobiety wypadają z rynku pracy, jest opieka nad starszymi rodzicami. Ten bon senioralny właśnie ma pomóc tym osobom po 50 roku życia, żeby mogły pracować, bo jest skierowany właśnie do osób starszych, które mają rodziny. I państwo będzie zapewniać, finansować opiekę w tym czasie, żeby te osoby mogły dalej pracować i nie wypadać z rynku pracy. To jest jakiś krok, który kosztuje państwo, będzie kosztował też dużo pieniędzy i może nam się wydaje, że to mało, a na pewno chcielibyśmy więcej, więc ta ustawa o rynku pracy, teraz do tego wrócę, ona otwiera tak jakby nową rzeczywistość, bo jest to właśnie taki kierunek, taki ruch w kierunku osób po 50 roku życia. Dzięki tej ustawie osoby po 50 roku życia będą mogły otrzymywać staże, szkolenia. I a teraz nie ma takich szkoleń skierowanych dla osób po 50 roku życia? Statystyki pokazują, że tylko 11% osób po 50 roku życia to uczestnicy jakichkolwiek szkoleń zawodowych. To jest bardzo mało znowu. Tak. A jeśli są, to dostęp do tych szkoleń jest bardzo słaby. Więc, a to będą dystrybuować urzędy pracy. I no właśnie, ważna zmiana to jest również ta, która związana jest z tym, że osoba starsza po 60, właśnie kiedy to jest starsza, po 60 może w ogóle się zarejestrować w Urzędzie Pracy, jeśli chce, prawda? Tak, zgodnie z ustawą o osobach starszych, to osoba, która przeszła na emeryturę, jest osobą starszą. Tak, osoby właśnie, które są na emeryturze, to jest taka nowość, będą mogły się rejestrować w urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy. To jest też bardzo dużo. I jeszcze jest jeden element tej ustawy, że pracodawcy zatrudniając osobę po 50 roku życia będą mogli dostawać refundację kosztów zatrudnienia. Co to znaczy? Co to będzie w praktyce oznaczało? W praktyce to będzie oznaczało, że można to miejsce pracy na przykład wyposażyć i finanse na to pozyskać z Urzędu Pracy chociażby. Tak, to jest rzeczywiście duże ułatwienie, jeśli zadziała Klub Trójki, a w nim jest z nami pani Izabela. Ja pytałam o to, jak państwo sobie radzą z tym, żeby zostać przyjętym po 50, czy już w tym późniejszym wieku do pracy. Wiem, że pani Izabela ma dla nas taką niezwykłą poradę i magiczny list. Dobry wieczór, pani Izo. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak, no ja postawiłam na to, żeby zainteresować sobą jakoś tak bardziej, no nie pisząc CV, tylko żeby po prostu mój list czy mój mail do osoby prowadzącej rekrutację był jakiś inny, bardziej inny niż zwykle. A w związku z czym wymieniłam w tym liście moje zalety takie, które mogły się przydać na posadę recepcjonistki, na którą się rekrutowałam, ale też dodałam, że mam 54 lata, mam prawo jazdy, mówię po angielsku, po francusku, ale wbrew stereotypowemu myśleniu jestem w trakcie menopauzy i jestem stabilna emocjonalnie jak nigdy. Bo taka prawda jest. Taka prawda jest, że otwierają się przed nami zupełnie inne możliwości i jakby też inne patrzenie na świat. No i to był mój taki sposób na to, żeby... Wytrych, tak, żeby dokładnie, żeby zwrócić uwagę na siebie, bo strasznie trudno jest się przebić przez HR, przez młode osoby, które rekrutują, bo one są zupełnie z innego świata i nie rozumieją tego, co zresztą jest w miarę normalne, nie? Myśmy też chyba kiedyś nie rozumieli naszych rodziców. No więc dlatego tak postanowiłam tutaj zahaczyć. Czy misja zakończyła się sukcesem? Tak, przyjęto mnie do pracy. No i z czego byłam bardzo zadowolona, bardzo był fajny zespół, z którym pracowałam, no i wydaje się mi, że wszystko dobrze się skończyło. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za ten telefon, to są ważne dla nas opowieści słuchaczy. Ja jeszcze nawiążę do tego, co powiedział pan Tomasz, i to jest rzeczywiście tak, że być może ci młodsi ludzie nie rozumieją, co tutaj pani Iza, nie rozumieją osób starszych, które zwracają się i chcą aplikować o pracę, ale jest to też taki czas, kiedy ja na przykład w swoim gdzieś tam bliskim sąsiedztwie, środowisku słyszę o bardzo wielu osobach zwalnianych z bardzo wysokich pozycji, takich dyrektorek, dyrektorów. Tego się jakoś nie da zaprotokołować, prawda, żeby tak się nie działo. No to jest bezlitosny rynek pracy. No, rynek pracy jest szeroki, nie można o nim mówić tak jednotorowo, prawda? Mhm. Tak, bardzo dobra uwaga. I oczywiście na pewno dzieją się takie sytuacje na rynku pracy, że ktoś jest zwalniany i być może na jego miejsce przychodzi ktoś młodszy. Ale ja myślę, że większym problemem jest to, że po prostu system tych osób nie zauważa. Zwyczajnie, bo to wykluczenie jest właśnie na poziomie systemowym. Ta pani Ela, tak, w reportażu wypowiadała się, co ja robię źle. Ale ona nie robiła niczego źle. Ona po prostu zderzyła się z systemem. To system robi źle, ponieważ... No, ale da się jakoś zapanować nad tym systemem, bo to jest taki... No, tak, system, tak to jest jak jednak tutaj jakiś właśnie... twór obcy, którego no, można tak. się bać, ale... Można, ale no tak jak ta pani tutaj przed chwileczką, pani Iza, tak? Powiedziała, tak. że ona napisała taki list. Oczywiście słyszę historię, że ktoś zrobił coś nietopowego, robił inaczej. To postąpił tak, przepuszczał przez takie systemy, tu z czatem GPT, tu nagrał filmik, puszczał ten filmik przez znajomych, tylko przez dwa kanały. Ale umówmy się, nie musimy mieć doktoratu z tego, jak zdobyć pracę, prawda? Wystarczy, że mamy doktorat z tego, z kompetencji, które mamy. Chodzi o to, że po 50 nie tracimy kompetencji, tylko tracimy dostęp do miejsca, w którym te kompetencje moglibyśmy pokazać. Pani Dagmaro, czy to nas tak naprawdę nie prowadzi do takiej refleksji, że w tej chwili rzeczywiście ta kategoria mądrości, która właśnie jest związana z doświadczeniem, tak zresztą kończy się, nie, niekoniecznie, widzę tutaj, że pani Dagmara macha głową, no i... ale że ona nam się no, gubi z oczu, że to nie, nie jest ważne. Ja się obawiam stereotypów w tej kwestii, więc nigdy nie podejmuję tego tematu, że my po 50 to my mamy takie doświadczenie i trzeba, i mądrzy jesteśmy i teraz wszyscy słuchajcie nas, no po prostu uważam, że rynek pracy jest, powinien być inkluzywny i powinien przyjmować ludzi ze względu na kompetencje. I wiek nie ma nic do rzeczy, tylko kompetencje powinny się liczyć. Bo przecież młodzi ludzie tak samo mają prawo na no tym tak, rynku ale czy wtedy, pracy istnieć. Oczywiście, że tak, tylko czy wtedy rzeczywiście osoby dojrzałe mają tutaj szansę, bo jednak no, nie ma co tu ukrywać, że młodsi ludzie szybciej pewne rzeczy robią. Znowu pani Dagmara się dziwi, proszę bardzo. Nie jest tak? No jest tak. No, różne badania pokazują, że, nie jest że tak. wielowiekowe, czyli różnorodne wiekowo zespoły są bardziej efektywne. O! A dlaczego te osoby po 50 się niewidoczne są przez ten system? Bo po prostu on jest tak ustawiony. Ustawiony przez wykluczające ogłoszenia o pracę, ustawiony przez wykluczający ATS, czyli system weryfikacji aplikacji. System, złowrogo brzmi. To ja pani życzę, żeby również w tej radzie umiała go pani pokonywać. Dagmara Szymczak, Magda Skawińska, Michał Matus, Anna Dudzińska i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Dziękujemy państwu, spokojnego wieczoru i wspaniałym naszym słuchaczkom. Dziękujemy dzisiaj za słowa pocieszenia. Dobrej nocy. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Gal, nasz narodowy kronikarz, skupia się na urażonej dumie księcia Bolesława. I ja się zastanawiam, Gal, naprawdę? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. 30 lat z jedną żoną. Jest co podziwiać. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Te dziewczyny po prostu znikały z kart historii. To jest dowodem na to, że milczenie jest jednym z największych wykluczeń. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sezon artystyczny 2024-25 dobiega końca. Pożegnanie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wypełni muzyka geniusza Wolfganga Amadeusza Mozarta. 24 czerwca zabrzmią dwa niezwykłe dzieła z ostatniego roku jego życia. Pełne światła Ave Verum Corpus i poruszające do głębi Requiem de Moll, ostatnie niedokończone opus kompozytora. Wśród solistów usłyszymy m.in. Joannę Moskowicz. Chór i orkiestra pod batutą Patryka Fournier. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio. Co?